करते हैं तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दिल में कब तक करोगे बसेरा, दिल में कब तक करोगे बसेरा, साथ कब तक न छोड़ोगे मेरा। धरती छोड़ी ना सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे यूं हम ना तेरा। प्यार करते हैं तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जिंदगी का तुम ही हो इरादा, जिंदगी का तुम ही हो इरादा, याद रखोगे क्या तुम ये वादा। नहीं भूलेंगे हम तुम्हें ऐसे, दिल ना भूले धड़कना जैसे। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जीते हैं हम तुम्हारे सहारे, जीते हैं हम तुम्हारे सहारे, दिन गुजरते हैं कैसे तुम्हारे। अब जुदाई ना सह पाएंगे हम, तुमसे बिछड़े तो मर जाएंगे हम। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।